بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالے سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجهارو آهي آمين والكتاب المبين حميم مونکي قرآن مبين جو قسم آهي إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين بيشك اسا انکي بابرکت رات ۾ نازل ڪيو بيشڪ اسان ڊيڄاريندڙ آهيون فيها يفرق كل امر حكيم ان رات ۾ الله تعالى جي طرفان تقديري فيصلا ڪيا وڃن ٿا امرا من عندنا انا كنا مرسلين هي حڪم اسان جي طرفان آهن بيشڪ اسين موڪليندڙ آهيون رحمتا من ربك انه هو السميع العليم يا تمام جي رب جي طرفان رحمت آهي بيشڪ هو ئي بدندڙ ڄاندڙ آهي رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين هو رب آهي آسمانن ۽ زمينن جو ۽ جيڪو انن ٻنهي جي وچ ۾ آهي جيڪر توهان يقين ڪندڙ آهيو لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب ابائكم الاولين ناهي کو معبود مگر اهو جياري ۽ ماري ٿو اهو توهان جو رب ۽ توهان جي پيرن وڏن جو رب آهي بل هم في شك يلعبون بلڪ اهي شڪ ۾ راند ڪن ٿا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين پوءِ رسول عربي توهان انتظار ڪريو ان ڏينهن آسمان صاف دونهو آڻيندو يغشى الناس هذا عذاب أليم جيڪو ماڻهن کي ڌڪيندو هي دردناڪ عذاب آهي ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون اي اسان جا رب تون اسان تان عذاب لاهي بيشڪ اسان ايمان آڻيندڙ آهيون انا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين انن کي ڪٿان نصيحت ملندي حالان تحقيق انن وٽ رسول عربي تشريف فرما ٿيا ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون ان کان پوءِ ان کان منهن موڙيائون ۽ چيائون سيکاريل مجنون آهي انا كاشف العذاب قليلا انكم عائدون بيشڪ اسان ٿورو عذاب لاهيندڙ آهيون بيشڪ توهان موٽندڙ آهيو يوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون ان ڏينهن اسان وڏي وٺ پڪڙ ڪنداسين بيشڪ اسان انتقام وٺندڙ آهيون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ۽ بيشڪ تحقيق اسان انن کان اڳ فرعون جي قوم کي آزمايو ۽ انن وٽ قابل احترام پیغمبر يعني موسى آيو ان ادو الي عباد الله اني لكم رسول امين ان چيو توهان الله جا بانا مجھے حوالے کريو بيشڪ آئون توهان لاءِ رسول امين آهيان وان لا تعلو على الله اني اتيكم بسلطان مبين اي توهان الله تعالى جي اڳيان وڏائي نه ڪريو بيشڪ آئون توهان وٽ صاف دليل آڻيندس واني عذت بربي وربكم ان ترجموني وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون ۽ بيشڪ مون پنهنجي رب کان ۽ توهان جي رب کان توهان جي سنسار ٿيڻ کان پناه گھري ۽ جيڪڏهن توهان مون تي ایمان آڻيندا پوءِ توهان مون کان پري ٿيو فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون پوءِ موسیٰ پنهنجي رب کان دعا گھري ته بيشڪ اها مجرم قوم آهي فأسر بعبادي ليلا انكم متبعون اللہ فرمایو او تو مجھے بانن کے رات کے وقت میں سفر کرائے بے شک یہ تواں جے پویا لگدا وترك البحر رهوا انهم جند مغرقون

उन खां पोइ उन जे मथे जे मथां गरम टहकंदड़ पाणी वारो अज़ाब करियो। लोको इनक अंतल अज़ीज़ुल करीम, तूं चख बेशक तूं ई غالب عزت وارو آهين। ان هذا ما كنتم به تمترون, بيشڪ هي عذاب هو آهي جنهن ۾ تون شڪ ڪندو هو۔ ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون, بيشڪ پرهيزگار امن واري جاءِ يعني بهشت ۾ هوندا باغن ۽ دشمن ۾ هوندا۔ يلبسون من سندس واستبرق متقابلين, اوه بهشت ۾ باريڪ ريشم جا ڪپڙا ۽ ٿلهي ريشم جا ڪپڙا پائيندا, اهي هڪ ٻئي جي سامهون هوندا۔ كذلك وزوجناهم بحور عين, اهڙي طرح ۽ اسين انهن کي حسينو جميل حورن سان جوڑا پرائيندا۔ يدعون فيها بكل فاكهة آمنين, اوه بهشت ۾ امن سان هر قسم جا ميوا طلب ڪندا۔ لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم, اوه بهشت ۾ موت جو ذائقو نه چکندا سواءِ پهرين موت جي, ۽ الله تعالى انهن کي جهنم جي عذاب کان بچايو۔ فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم, يو توهان جي رب جو فضل آهي, اهاي عظيم کاميابي آهي۔ فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون, پوءِ اسان قرآن كريم کي توهان جي زبان تي آسان بنايو ته من اهي نصيحت حاصل ڪن۔ فارتقب إنهم مرتقبون, پوءِ توهان انتظار ڪريو بيشڪ اهي انتظار ڪندڙ آهن۔